No widziałem, że samochód nabierał znikąd, uderzył w moją zniknął. Tam nowy dzień z tych, na które czekam. Czarny zapalimy, zielenina dla człowieka. Do tego procenciaki polejemy sobie szczerze kilka chwil wyczekiwania i walimy na imprezę. Droga na skręciku to kompletna katastrofa. Szczególnie kiedy Barney przechyli beczkę plowca. To jest zadziwiające, ile rozjeb może wypić i z luzem prowadzić bryka, a jej nie rozbić. Zajebista jazda na to wygląda, nie patrzy na drogę. Panienki ogląda, czerwone na krzyżówce, ale przeprysnął, wtedy skapowałem. On jest daltonistą, Rafi rozjebany, kolory dzielą kawę. Opary zadziałały, czas tyle dały. No jasne człowieku, w którym ty żyjesz wieku. Jarałbym co chwilę, gdyby nie zabrakło peklu. Wesoła bryka. Wesoła bryka. To jest wesoła bryka. Wesoła bryka. Pociąg do Gniezna, jazdy równa godzina. Z kilkoma browarami na drogę można wytrzymać. Tym bardziej, że Barney na stacji czeka z nim to co najlepsze. Zielenina dla człowieka, nawet się nie spostrzegłem. Kiedy w bryce już siedziałem i widoki miasta Gniezna za szyby podziwiałem. Dychano Mary Jane, lechem mocnym popijałem. To jest to co najlepsze i głupot tutaj nie pieprze. Ty wiesz, że to jest zwykły dzień z życia bit składu. Mógłbym wam przytoczyć tutaj setki przykładów, ale na razie ograniczę się tylko do jednego. Czy widziałeś już Barneya za kółkiem zbitego? Powiedziałem, z nim do bryki nie wsiądę. Zawsze dobrze podpowiadał mi zdrowy rozsądek. Czarny wysiadając opróżnił swój żołądek. A to miał być całego wieczoru dopiero początek. Wesoła bryka. Wesoła bryka. To jest wesoła bryka. Wesoła bryka. W wesołej bryce przy muzyce bardzo lubię spędzać czas. Z tyłu jest luz, jest piwo, jest gaz. No to gaz, do dechy, a na twarzach uśmiechy. Dudniący bas, dużo sprawia nam uciechy. Jedynka i szpula, a w baku ma fula i gula. Ciskaczy, gdy ma bryka się kula. Inaczej wygląda świat przez mgłę. W samochodzie THC panuje, to nam pasuje. Nikt nie popsuje tego klimatu. Jazda bez schematu, bez żadnej policji i żadnych mandatów, i żadnych wykrętów, bez żadnych ściem, z dużą ilością skrętów. To akurat wiem, jadę. Adrenalina wpina mi się w górę. Za wszystkich kuzynów wypuszcza w niebo chmurę. Za wszystkich kuzynów pucha do puchy. Nie ma miejsca na ściemnione ruchy. Każdy wie, zbić składem w bryce. Dobrze bawię się i nieważne, że na czerwonym świetnym tle swoją bryką, ze swoją wiarą i ekipą płynącą z głośników, bić składem. Wesoła bryka. Wesoła bryka. To jest wesoła bryka. Wesoła bryka. Na co dzień nie miał żadnego pomysłu, którędy uciekać, więc go przejechałem.